у купальскую ноч. Теплым летом на купалле, як ноч ляжа без границы, з воды чары ближай далей, видны ў пушчы над крыніцай. Ля колоды на колодзе, у кожным лесавым куточку, кветка папараць усходзе, зацвітае ў гэту ночку. Хто захоча ў цёмнай гушчы пашукаці, паспытаці, падпільновае дух пушчы і не дасць нічога ўзяці. Вось глядзіце, зважна, ціха, чалавек ідзе, крадзецца. Што за немач, што за ліха, ці ж няма ўжо дзе падзецца? Вочы кроўю наліліся, аб зуб зубам страх ляскоча, клубам гнецца, прыхіліўся. Кветку шчасце цапнуць хоча, і мармоча, як спрасоння, пад шурпатымі сукамі. Ці ж як летась і сягоння мне з пустымі ісці рукамі? Кожны год іду сюды я, кожны год надзею маю, а тут немачы нямыя круцяць, верця з боку, з краю. Збіўся з толку, жыць не змога. Вечны голад кветкі шчасця, то ад Бога, то да Бога, гоніць, цісне, як з напасці. Стой! Здаецца, вунь зірнула, як бы зорка, як бы сонца. Ах, не тое, адвярнула, гэта шышка на сасонцы. Ну, шукаці, як шукаці, тем разнетрай скача скокі, звод рагоча ў цёмнай гаці, смоўж зіркае аднавокі, так шукае, лазіць лазам, просіць, моліць, заклінае. А дух пушчы з пушчай разам успамінкі успамінае. Кінь шукаць, спраўляць скавыты, не чапай маіх харомаў. Я дух пушчы, дух сярдзіты, не спушчу нідзе нікому. Кветкі пільна я пільную, на замкоў замкнёна 40, а дарожку даў такую, людскіх костачак узгорак. Не пачуеш нашай рады, будзе тое і з табою. За цвяточак для прынады ты заплаціш галавою. Як на свет, свет нарадзіўся, як душа засела ў целе, усе ляцелі к гэтай місе, а ніводная не елі. Пушча знае, што бароне, што ёй дадзена на сховы, крыжам ляжа на загоне, а не дасць надзець аковы. Адчапіся, адхрысціся, долей казкай шчараваны. Ты яшчэ не дарасціўся, цвет пастігнуць і жаданы. Бачыш, ноченька як сажа, жджы лепш раніцы, не кветкі. Так дух пушчы з пушчай кажа чалавеку напаследкі. А ён блудзіць, ходам ходзе, тамка, тутка, далей, бліжай, то скрадаецца, як злодзей, то бярэцца плазам крыжам, то абыме дрэва елку, то рукамі водзіць пуста, то пагоніць з хвойкі белку, то спужае птушку з куста. Пад нагамі мох шапоча, лісце ласіцца па твары, ён шукае і мармоча, як не чуе чараў-мараў. Прэч, загіньце, ведьмы злыдні, вунь вам верас, вунь вам лычка, ці няўжо вам не абрыдне шаматаці мной, як тычкай, шоў я полем, сенажацяй, шоў гарою і далінай, а тут кветкі не спагнаці, хоць хавайся ў дамавіну. А нашто ж мне над калыскай, аб ёй ночка напявала, напявала, што ўжо блізка, а пасля сама схавала. А нашто ж мне на папары насвістоўвала жалейка? Жальма жаліла на сквары, аж і сціхла дабрадзейка. А нашто ж мне звонам косы? Вы званялі на прасцягу, самі выгубілі росы, мне пакінулі боль смагу. А нашто мне на вяселлі пелі, гралі, чаркі білі, самі сціхлі, занямелі, мне ўчарашні дзень згубілі? А нашто ж мне на каляды галасілі па хаўтурну, самі вылеглі за гладай, я ў жальбе снуюся бурнай? А нашто ўсё гаварыла, жджы на кветку, на купалле, з году ў год чакаю мілай і шукаю бліжай далей. Можа тамка, можа гэта? Пнуся, рвуся ўзад і ўперад, і на лета, ўсё на лета, вязнем я і кветка ў нерад. Не трашчыце, не шасціце, сухалесы, пустацветы, дайце кветку, дайце жыці, не чаруйце ў сусветы. Мох, Чарнобель, расхініся, кветка, кветка, выглянь смела, чорнай кроўю ўвесь абліўся, сухажылле зводзіць цела. Стой! Здаецца, вунь зірнула, як бы зорка, як бы сонца. А не тое, а дзвярнула, гэта шышка на сасонцы. І пабег, пабег па лесе, закруціўся дымам пылам, стаў глядзіць, на грудзі звесіў галаву над пнём пахілым, а дух пушчы з пушчай разам успамінкі ўспамінае, і так далей кажа сказам, ночка слухае нямая. Вырві сэрца, высуш сэрца, запалі агнём, як свечку, не глядзі, што кроў сатрэцца, не паглядывай на печку. Як ноч прыйдзе, гэта ночка, выйдзі з сэрцам, як з паходняй, ад кусточка да кусточка, а свяці мой хорам годне. Так, свяці, не бойся мукі, з верай вернай і надзеяй, кветка прыйдзе сама ў рукі. Толькі сэрца спапялее. Чуеш гэта? Зробіш гэтак, будзеш панам, слаўным князем. А не зробіш, сотні летак выць так будзеш паміж вяззем. Прыйдзеш, пойдзеш у нягоддзе, віцца будзеш, як вужака, дзень ці ноч не скажаш годзе, чахнуць будзеш, небарака. Бачыш, чуеш, царства наша вечна, сільна, неўгамонна, духа пушчы ні застраша, ні сякера, ні карона. Не ўздымайся, сухавейне, не вышукавай закляцця. Скора поўнач, скора пеўні ў тваёй зайграюць хаце. Дух гамоніць, лес трасецца, стогнуць хвойкі і асіны, шум пакоцісты нясецца, як хто гіне або згінуў. Чалавек маўчыць, марудзе, узад уперад пройдзе, гляне, вось мінута, а штось будзе, можа, можа і дастане. Абы поўнач, як маланка, не змахнула цвет закляты, прахам пойдзе ўся гулянка, зноў год жджы на гэта свята. Што? Стаіць, глядзіць, о Божа, кветка папараць абходзе. Зацвіла, як мак прыгожа, як бы сонца на ўсходзе. Схамянуўся, прэ кустамі, як шалёны прэцца кветцы, лес кусаецца сукамі, а ён туж да прэ здаецца. Раптам певень загалосе недзе ў вёсцы, у роднай вёсцы, усё як сон. Не засталося. Лісць трасецца на бярозцы, ні то з пуду, ні то з жалю вочы трэ, глядзіць нясмела. Пуста, дзіка. Бліжэй далей толькі штосьці зашумела, зашумела, замуціла. Дзікі рогат паплыў рэхам. Думка сніла, не дасніла, паляцела з пушчай смехам. Паваліўся, як сноп жыта, як сноп жыта пры сасонцы, крык адно, як звон разбіты. Дайце кветку, дайце сонца.